I ara us deixem amb l'entrevista amb l'entrenador del bàsquet Tiana, que van aconseguir doncs, la victòria aquest passat cap de setmana. Molt bona nit als dos. Bona nit. Bona nit. Víctor Torres, bona tarda. Bona tarda. Doncs parlem amb l'entrenador del primer equip del bàsquet Tiana per parlar de la victòria d'aquest cap de setmana, 79-70 contra l'Argentona. Víctor, un rival que teníeu molt ben estudiat i que sabíeu molt bé com fer-li mal, no? Sí, veritablement és que va funcionar força bé l'escouting que vam fer fa un parell de setmanes, el que vam estar veient, no? I la veritat és que va sortir tot bastant bé sobre el que havíem treballat durant la setmana. Què me'n pots dir d'aquest partit? Com va anar? Doncs a veure, va ser un partit que va començar força igualat, vam començar una miqueta frec, amb alternatives al marcador, però cap dels dos equips era capaç d'obrir una miqueta el marcador, d'obrir una esquetxa al marcador, sinó que estàvem tota l'estona sobre els 4-6 punts de diferència entre un i l'altre, i a la mitja part ens vam anar una miqueta, vam allargar això fins a 6 punts, i començant una miqueta a agafar el ritme de joc que volíem nosaltres i començant a fer-li mal on ells tenien més mancances. A partir del tercer quart nosaltres ja vam sortir, vam posar una marxa més i a partir d'aquí ja ens vam anar de 17, 18, 19 punts, que vam estar mantenint gairebé fins als últims 5 minuts del partit, que ens vam relaxar una miqueta potser de veure que el partit el teníem bastant costava, i aleshores va ser quan ells van ajustar una miqueta el marcador i al final va ser de 9 punts. Però veritablement podia haver sigut una miqueta més la diferència si nosaltres haguéssim estat una miqueta més sencers i més concentrats els últims minuts. Una Argentona que segurament serà un dels rivals complicats, no, d'aquesta lliga? Sí. Sobretot el seu camp serà un rival molt complicat, perquè és un equip jove, és un equip amb jugadors amb talent, amb molt bona línia exterior, jugadors que fiquen molt de fora, però en canvi tenen una mancança bastant gran al tema del joc interior. No són jugadors amb un físic gran, es pateixen molt amb equips que, com nosaltres, tenim un joc interior bastant complet i amb jugadors de qualitat i amb alçada. Aleshores, jo crec que a camp de l'Argentona és molt difícil treure un partit i crec que allà no deixaran escapar gaire derrotes. En canvi, quan sortim fora i juguin contra equips una miqueta del seu estil, no? Que juguin una miqueta de joc ràpid com juguem nosaltres, defenses agressives i amb una mica de joc interior que li el rebot, aquí poden patir alguna derrota més. Però crec que aquesta seva serà molt complicat que qualsevol equip els guanyi. Per cert, aquesta setmana dius joc interplert, però amb moltes baixes has tingut aquesta setmana els pivots. Sí, veritablement, els pivots hi ha tot, perquè veritablement aquesta setmana hem anat a jugar amb 4 baixes, no? Hem jugat aquest cap de setmana de jugadors menys, no? I d'aquests 4 jugadors, tens els dos interiors, el Jordi i el Che, que no han jugat, no? Tocats, lesionats, i hem preferit donar-los descans i tampoc estaven en unes condicions per poder jugar. Aleshores, si ho mirem pel costat positiu, ser capaços de tenir 4 baixes i ser capaços de treure un partit contra un rival que fins aquest moment anava imbatut i fent molt bons resultats, és molt gratificant i dona una visió optimista de cara al futur. El tema és que nosaltres anem recuperant una miqueta i siguin capaços de treballar les setmanes una miqueta millor que les estem treballant a nivell d'entrenaments, no? Perquè no arribem mai a ser jugadors que a mi m'agradaria per poder entrenar una miqueta més de qualitat. Creus que si les coses haguessin anat amb més jugadors interiors, el resultat hauria sigut molt més ampli? Sí, jo penso que segurament, ja no només per jugadors interiors, no? Poder tenir tota la plantilla, haver pogut treballar tota la setmana amb tota la plantilla, ens hauria donat segurament una qualitat més alta dels entrenaments i segurament en la rotació durant el partit ens hauria fet que nosaltres no baixéssim la intensitat, no? Potser una mica pel cansanci i potser pel tema de relaxació no hagués estat el cas, no? Perquè tothom té ganes de jugar quan arriba cap de setmana, de demostrar que s'ha treballat en els entrenaments i de treure profit. Jo crec que nosaltres ara estem en una línia bastant bona, però quan tinguem la plantilla completa que anem recuperant els lesionats, que confio que sigui entre aquesta setmana i la vinent, aleshores veritablement es veurà el veritable Tiana i on podem arribar. Doncs així ho esperem, Víctor. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tu. Adéu, bona tarda. Adéu, bona tarda. Soy Juan Carlos Navarro y una salutación per la arrebatada. Doncs passen 5 minuts de 2:15 i és moment de parlar de bàsquet aquí a la rematada. I de moment tenim a Pep Morales, molt bona nit. Molt bona nit. I ara, doncs, en pocs minuts vindrà David Vitales, que ja l'estem esperant. Però bé, comencem parlant de la Lliga ACB i parlem del líder. Com fem sempre, anem per ordre de classificació i toca parlar de la penya. Que aquesta penya no hi ha qui l'aturi. El DKB Joventut ha començat l'ACB en un envejable estat de forma. I és que el més important, practicant un bàsquet d'altíssim nivell. Aquest diumenge els homes d'Aitor han escombrat el Valladolid, grup Capitol, per un espectacular 109-76 i es mantenen líders de la competició. Sens dubte, molt destacada l'actuació de tots els vertinegres, que van passar tots la majoria de 10 punts de valoració a ACB. I una molt bona penya, doncs, que ha tornat a demostrar que és un dels grans equips, o encara li falta molt, o ha sigut per la bonança del calendari d'aquest principi? Bé, en tot cas, està jugant molt bé, no? Està jugant com un equip, cosa sorprenent, no? Perquè no hem d'oblidar que 5 o 6 jugadors són nous, no? No, jo no crec que hagin tingut un especial bonança al calendari. I possiblement el grup Capitol sí que és un dels equips més fluixos, però la setmana passada també van guanyar amb molta diferència, no?, en el Fuenlabrada, que en principi, doncs, no és un equip per estar dalt, però tampoc és un equip per estar baix, no? Ha guanyat aquesta setmana Fuenlabrada, per exemple. Sí, sí, exacte. I a més, doncs, no hem d'obviar, doncs, la pallissa que li van fotre al Barça, no?, de 23 punts a Lliga Catalana. Vull dir que el calendari en si no és que hagi estat massa fluix. Torno a dir, el grup Capitol, doncs, jo crec que sí que és un equip que patirà aquest any, però bé, van guanyar de 33 punts, que són molts punts, van aconseguir fer 109 punts, van deixar el rival en 76, i una cosa a destacar, com bé tu has dit abans, doncs, és que la majoria de jugadors que van jugar més de 15 minuts van obtenir més de 10 punts de valoració a CB, i 5 jugadors o 6 van passar de 10 punts, que és important. També és important, doncs, i també és una dada a destacar, doncs, que, per exemple, jugadors que no havien tingut massa protagonisme, com el Desmond Mallet, doncs, va anotar 20 punts, el Ricky Rubio, doncs, va estar prou bé, amb 12 punts, el Rudy Fernández només va jugar 14 minuts i va aconseguir 17 punts, el Pau Ribas, doncs, mica en mica va demostrant, doncs, que pot ser un jugador a tenir en compte dins d'aquest equip. En definitiva, doncs crec que s'està conjuntant molt bé, no, l'equip. I el teu veí, que és un dels grans fitxatges, el senyor Hernández Sonseca, que sentia declaracions d'Aito que deia que està molt bé tant Hernández Sonseca com Moiso, però que veiem com van anar endavant, perquè el ritme de partit no és el mateix que podríem portar amb qualsevol altre equip. Recordem que, per exemple, Moiso, doncs, ha tingut com a molt 3 mesos de contracte, Hernández Sonseca, doncs, ha jugat pocs minuts al Madrid, i ara agafen un ritme molt alt. Abans de que contestis, David Vitales, molt bona nit. Bona nit a tots. Sí, Hernández Sonseca és un jugador, doncs, que les dues darreres temporades al Real Madrid sí que ha jugat poc, però també és cert, doncs, que quan estava al Gran Canària, i el Gran Canària, no oblidant, doncs, que ha fet unes darreres molt bones campanyes, doncs, era un jugador important del Gran Canària, era un jugador de 30 minuts, no? Sí que és cert, doncs, que portava, i torno a dir, no?, portava 2 anys sense jugar massa, però bé, ja ha demostrat que tenint minuts a equips no tan importants com la penya, però sí que d'una certa entitat a la CB, doncs, repeteixo, tenim minuts aquests equips a complir-te amb escreix, no? Aleshores, crec que és una afirmació de l'Aito, doncs, a la seva línia, no? L'Aito és un entrenador, doncs, que no li agrada mai ser massa optimista, sempre està en reserva, sempre és conservador amb aquest aspecte, no donar peu a l'eufòria, cosa que trobo, d'altra banda, molt encertada, no? Però bé, no oblidem, doncs, que també els hi falta el Baxter a sota. Crec que poden ser un equip temible, sobretot molt físic, no? Perquè el Moiso és un jugador eminentment físic i defensiu. En atac, doncs, no es prodigarà massa. Però el Sonseca pot fer els seus puntets, el Baxter serà el referent anotador dels jugadors interiors, i el Jagla, doncs, bé, és un jugador que està verd, que està per fer, però sí que és un jugador, doncs, que juga amb molta cara, no?, i amb molta confiança, i amb una confiança, doncs, que sembla més veterà del que realment és, no? Mm-hmm. Aleshores, jo crec que és un equip doncs, per dipositar esperances amb ell, no? La mitjana de 103 punts anotats per 75 rebuts és impressionant, David, aquest principi de temporada. Sí, realment, està en un estat de forma bastant important, no? Sobretot la Penya està amb una intensitat que els altres equips no... En el cas del Capitol, ni crec ni que la tindrà, no?, en tota la temporada. És un dels certs candidats a baixar, no? Sí, bueno, clar, realment és el que diem en molts partits, no? Aquest no és la seva lliga del Capitol, però clar, de no ser la teva lliga, perdre la 33, va un abisme. Va una mica, no? Vull dir, són professionals i tenien que donar més la cara. Realment, ara per ara, la Penya està en un estat de forma brutal. Tots els jugadors participen, és un equip que s'està fent, però és una miqueta... El que vam començar l'any passat amb la Casballo al principi, no? Que era un equip que s'estava fent, però si t'estàs fent guanyant partits, et fas més ràpid i millor. Si t'estàs fent i perds partits, ja té difícil seguiment a la temporada, no? I llavors jo crec que en aquest cas la Penya ha començat molt forta, molt acertat. Jo crec que el Jagla realment va fer un europeu correcte. I jo crec que els primers partits s'ha tomat còmode, ha estat fi de cara a Cistella i li ha donat molta confiança a jugar, no? I llavors, ara per ara, és això, l'Aito el que té és un equip que pot treballar i pot jugar a la seva manera com vulgui, perquè té dos jugadors per posició, i realment jo crec que aquest dijous es veurà si realment estem tan bé. Mm-hmm. Partit contra el Barça, un Barça que va guanyar també l'MMT Estudiantes, doncs bastant clar, i amb un encert de 6-25 que va ser la clau d'aquest partit, amb un Gianluca Basile que va explotar, amb uns interiors que per fi van donar una mica el toc que se'ls espera, doncs tot i recordem que interiorment l'estudiant este a Jesse Young i a Pietrus, que tot i això va fer 20 de valoració, és a dir que bé, no, encara va donar molt, va donar la crec tana, que Pietrus era una de les claus d'aquest estudiant, eh? Sí, va estar fluixet, ara jo crec que em va sorprendre moltíssim, perquè jo no pensava que podia dir aquesta temporada això, però em va agradar el Barça. Sí, no, realment era algo impensable en que ho pogués dir, però em va agradar. Sí, per l'encert brutal que van tindre, que els van destrossar, vull dir, entre el Basile i el Morandé, vull dir, no sé si faran més partits així, no? Però van ser brutalment efectius. I després algun que fallaven, pues agafaven a sobre el rebot ofensiu, no? Realment els van destrossar. Estudiantes, fluixet perquè, bueno, té una barreja així de joves i veterans, però que encara, bueno, estan així, no? I cansa. I, home, el Barça a mi em va agradar força. Va ser... I a sobre l'Ivanovic, no? Canviant, vull dir, coses de cara l'agradaria, que juguin els joves. Va sortir, no els va fer jugar 5 segons per acabar el quart, no? I ja està. Van jugar un minut... Clar, no, realment sorprenent, i ojalà, tota la temporada el Barça pogués demostrar el que ha demostrat aquest partit. Mm. Que Kasun faci 12 valoració diu molt, no, Pep? Sí, el Kasun és un jugador que portava un any i el que portem d'aquesta pretemporada i temporada sigui la decepció. A més, un jugador que crec que ha d'anar més del que estava fent. No crec que sigui un jugador per anotar 20 punts cada partit, però sí que pot fer una mitjana d'entre 10 i 12 i pot t'ajudar en el rebot, no? El que deia el David és cert, va jugar bé el Barça. Va jugar, possiblement, doncs, és la primera vegada que veig que juguen com a equip, sí, sí. Amb el que portem de temporada i pretemporada i en tot l'any passat i des de l'era Navarro, quasi bé. No oblidem que el Lakovic va estar nefast, va notar un punt, sembla només, no? Uh-huh. I tampoc és que els jugadors multimilionaris com el Fran Vázquez i el Kasun fessin gran cosa. Bé, van ajudar, van estar bé, però un es va quedar en 12 punts i l'altre en 10. Va estar molt bé el Trias, com sempre, doncs amb brega, amb lluita, amb ganes, amb anar al rebot i amb defensa, i va estar molt bé sobretot el Basile, no? que vam viure d'ell i de la sorpresa francesa, no? Del Morandé, no? Que ningú, jo crec que gairebé, tot l'ha descobert ara, no? Sí, gairebé ningú comptava amb ell ja, inclús se li estava buscant substitut i bé, doncs... Es va reivindicar no una mica, si no? Va revifar, si va ser... Flor d'un dia la reivindicació del del terminal, no? Però bé, doncs va estar prou bé, no? I, home, si aconsegueixen una línia així, doncs bé, serà important per ells, doncs, això, no? D'oblidar-se de la enyorança del Navarro i de no basar tot el potencial ofensiu simplement en Maldakovic, no? Torno a repetir, si aconsegueixen que tothom participi i quan no sigui un, que sigui un altre, i sobretot, funcionar com a bloc i defensar i deixar, important també, deixar l'altre equip en 64 punts, doncs crec que tenen molt guanyat. Per cert, anem a parlar de la Casbayo Girona amb un sublim Marc Gasol, perquè no es pot dir d'una altra manera. Impressionant les estadístiques del pivot català, MVP de la jornada, jugador amb més crèdit d'aquesta jornada, òbviament, amb els seus números que fan gairebé por. Repassem-los una mica perquè van ser impressionants. Marc Gasol va fer un total de 27 punts en 30 minuts, 10 de 10, un triple, que gairebé és allò de... amb un pivot és bastant estrany que llenci un triple, 4 de 6 en tirs lliures, 7 rebots, una assistència, una pilota recuperada, va rebre 8 personals, 38 de valoració. És l'any de Marc Gasol? Home, jo crec que és l'any perquè exploti definitivament Marc Gasol. Perquè exploti i perquè està en l'equip on tindria que estar. És en l'equip on realment el pivot principal ha de ser ell, i està el que el Jason Broman, no? També podria fer-li companyia, però està jugant molt pocs minuts últimament. No, amb el Drovniak juga més, però home, realment el que té que destacar és ell. Amb actuacions com aquesta, aviam, 10 de 10, home, és durillo pels pivots contraris, vull dir... Que no siguis capaç de parar-lo en cap moment. Home, és que per fotre 10 de 10 prefereixo que se'n vagi 15 vegades a la línia de tir lliure, no? Que ja se'n van anar 8, eh? Home, no, ja se'n van anar 6. 6 vegades. Ah, no, però 8 faltes rebudes. Vés-te'n 15, no? I potser em fas 10 o 12 punts, no? No me'n faràs els 20 que m'has fotut. Home, jo crec que estem parlant... Aquesta jornada ha hagut molts, com si diguéssim, els equips de dalt i els equips de baix. No? Realment, Viorca, pues, otro que te'l baila, no? I aquest any jo crec que hi ha 4 o 5 equips que realment estan limitadets, perquè els de dalt realment hi ha 10 equips molt poderosos i molt competitius, tant en joc interior, exterior, i el que va una miqueta fluixet, doncs clar, ve un Marc Gasol i et fot un tratge, no? Vull dir, en si, home, estem amb el mateix. Girona també s'està construint, recordem que... Sempre s'està construint Girona, per això. Sí, cada any, no? Però cada any s'està construint al principi de temporada amb victòries, cosa que és molt important perquè ajuda molt. I amb aquestes actuacions, jo crec que, evidentment, aquest any el Marc Gasol no té pressió, està en un moment de forma molt bo. Recordem que tots els que han jugat a l'europeu... Són una base, important en aquest. I estan en un estat de forma òptim, superior a la resta, no? Perquè la resta no han deixat de ser una pretemporada i estan començant a agafar la forma. Vull dir, clar, si veiem més o menys tots els que han jugat a l'europeu a Espanya, doncs són els que estan marcant ara. Sí. Com veus tu aquest Casbayo, Pep? Jo de moment el veig bé. De moment el veig bé i veig que és un equip que en certa mesura s'ha fet una mica al voltant del Gasol, no? És important que tinguin confiança en aquest jugador. És important, doncs, perquè sempre, doncs, sempre agrada, no? Que els jugadors, doncs, en aquest cas catalans, doncs, bueno, destaquin i siguin la peça més important. I és important pel públic, i és important per la gent de Girona, i perquè la gent vagi al camp, i pel patrocinador, i per tot és important, no? Aleshores, bé, jo estic amb el David, crec que serà el seu any. I serà el seu any, doncs, perquè a dins tampoc és que tinguin... no se s'hagin reforçat massa. Sí que tenen el Drobnyak, que havia sigut un jugador important a la seva època, és un serbi que va anar a la NBA, no? Però vaja, tampoc ha sigut un jugador que hagi destacat massa als altres equips. És un jugador de 10-12 punts. Sí. Va fer un paper molt tosc. L'any passat va estar bastant bé el Partizan. El Partizan, però sí, bueno, clar, la Lliga Sèrbia, no? D'altra banda té el Middleton de substitut, també. Clar, un jugador amb 80 anys, no? 80, no, però amb 40, sí. Té 42 anys, exacte. Té el Broman, doncs, que havia de ser un jugador a priori important, però no està massa... no està massa fi, no? Com a mínim en aquest principi de temporada. I la resta, doncs bé, és un equip que crec que funcionarà com a equip, perquè tenen el San Emeterio, que és un jugador que juga molts minuts, que si no està encertat és capaç de fer altres coses, defensar, no és un jugador massa egoista. Tenen el Sada, que no el descobrirem ara, que és un jugador que bàsicament lluita. Tenen el McDonald, que també és un jugador que sap estar al camp, és veterà, sap anotar, si ja noten els altres és capaç d'assistir molt bé. En definitiva, té gent que sap jugar a bàsquet i té gent poc egoista. Aleshores, que per això mateix crec que és un equip fet al voltant dels pivots, no? I és difícil jugar contra un equip que està fet al voltant dels pivots, perquè és més per a un exterior que no pas a un interior. I en tot cas, si tens un joc interior potent, com crec que té la Cas Bayou, doncs encara costa més, perquè si no és el Gasol, doncs pot ser el Dromniak, que no és manco, pot ser el Middleton, ja no està per gaires aventures, no? Però sí que el Broman, doncs, un dia o altre despertarà, no? I crec que serà un equip temible, no? Temible per això, perquè tenen un potencial molt fort, no? Dintre la pintura. I acabem parlant del darrer equip català, del Rico Manresa, que va perdre 88-80 contra el Palencia de València, la Fonteta de Sant Lluís. Un partit que potser va perdre el Rico perquè no s'ho va acabar de creure? Home, s'ho va acabar de creure o perquè realment va despertar Pamesa, no? Pamesa, recordem, tenia les baixes de Simon Williams, de Rubén Garcés... Jo suposo que per això va guanyar. Per tenir la baixa de Rubén Garcés, no? Dos mesos, perquè, Bueno, això no li desitgem, no, evidentment. Que es recuperi el més aviat possible. Però, home, que estiguis gastant una plaça d'un equip en teoria punter amb el Rubén Garcés, jo és que estic desesperat, amb aquest tema, perquè no, és que no el veig... És que molt estimat a Madrid, encara, Estudiantes, aquest home. Sí, encara el deuen recordar, encara estan fent la festa de quan el van fotre fora, no? Vull dir, home... Vaig anar a veure, l'any passat que vaig estar veient el Pamès a... Bueno, Estudiantes Pamès a Madrid. És impressionant, cada cop que agafa la pilota, xiulets, abucheos... És impressionant, eh? Encara n'hi ha que donar gràcies. Vull dir, bueno, jo crec que és això, va ser un partit competit, fins que realment el Pamesa, pues, bueno, va destapar l'Abdalovic amb el Miralles i el Rubén Douglas, que va començar a assistir allà a 3, i la manca una miqueta d'encert en l'últim quart del Rico, que el Rico aquests partits jo crec que pot guanyar si estan bastant bé. Si estan en un nivell normal, jo crec que ja contra els equips de dalt, els 8-10 primers, ho passarà malament, tot i la gran actuació de l'Asli, no? Però entre Spiel i Walsh, que en teoria són els que tenen els canoners de l'equip, 12-9 punts, clar, van fer 6 de 12 triples. En tirs de 2, 1 de 4 només del Walsh, el Spiel ni va tirar. Josh Asselin, 9 de 14, es va tirar les sabatilles, eh? Sí, clar, bueno... D'altra banda és el que ha de fer, l'Asselin és el que se li demana. Sí. I està bé, eh? Un 64% de percentatge està força bé, no? Clar, si mira l'aportació del Zamora, que en teoria, home, té que aportar algo més, no? Un 0-1. Conegut aquí a Badalona com el fred als acopa. Sí. Vull dir, clar, és poca aportació de la resta de banqueta, no? Vull dir, els titulars bé, però falta de rotació i contra un equip com Pamesa pot estar a la targa 30 minuts, però bueno, en 10 minuts només o en 6 en té prou per emportar-se un partit així. Mm. Bé, Spiel de 3 una altra vegada, eh? És el seu fort. Sí, no... La creueta a terra i des d'aquí, no? Sí, l'Spiel ara no el descobrirem, és un jugador, doncs... Si el descobrim ara, realment tard, eh? Ja. Doncs que, clar, ja té 39 anys... Té 3 anys més que el seu entrenador. I bé, és un jugador que és eminentment tirador i cada cop més, perquè, clar, doncs abans encara era capaç de penetrar quan jugava al Tau, però ara ja suposo que tenia artrosi per tot arreu i llavors doncs es limita a tirar a 3, que ho fa i ho fa molt bé, no? Era un partit per guanyar el Rico. Era un partit que bé, que no crec que exclusivament el perdessin ell, sinó que també, bé, doncs, quan el Pamès es va posar les piles, doncs va ser quan va remuntar, sobretot al Miralles, quan es va posar les piles al Miralles, que de banda també ja li tocava, doncs va ser quan va remuntar, no? Amb l'ajuda del Douglas i l'ajuda de l'Abdalovic, doncs van ser els que van tirar el partit endavant pel Pamesa. Però crec que era un partit per guanyar el Rico. No l'hauria hagut de deixar escapar, perquè és un partit, i més amb la plantilla que té el Rico, Era un partit doncs, que segurament a principi de temporada no hi comptaven de guanyar-lo. I si l'haguessin guanyat els hi hauria caigut doncs, com... Si, com igual, estat, com, sí, sí, com un partit caigut del cel, no? Perquè aquests partits són els que fan salvar una temporada. Patirà el Rico aquest any? Veient a la resta d'equips? Jo crec que estan molt bé, estan tot i perdre, van ser capaços d'anotar 80 punts a València. Només 8 punts de diferència. Només 8 punts de diferència i per errors a l'últim quart, que haurien pogut guanyar. Si juguen així, jo crec que se salvaran, però sí, patiran. Pep, sí, no. David. Patir patiran, però ho que vam comentar ja, jo crec que la setmana passada, que almenys aquest any té una plantilla equilibrada. Evidentment, quan comencen a fer la rotació, doncs el nivell baixa, no? Però clar, és un Rico, si no estaríem parlant d'un equip a Casballo, no? Per exemple. Amb el pressupost que té, jo crec que ha fet una molt bona plantilla i bueno, jo crec que hi haurà allà 4 o 5 equips que realment són els que realment patiran, no? Parlem de la resta d'equips i abans de parlar del Tau Madrid, que vull parlar de la pallissa del Tau al Real Madrid, un dels que segueix invicte aquesta temporada és el Granada. Home, és un dels que en teoria seria els 5 o 6 de lluitar per baix i ha fet bé els deures, no? I ha fet una pretemporada desastrosa, i em sembla que va guanyar un partit en tota la pretemporada. I en canvi ha començat la Lliga CB i els partits que té que guanyar, guanya, no? Granada-Múrcia. Aquí serà un duel temible, no? Aquests. Pues, bueno, amb la base més o menys de l'any passat, sobretot a l'exterior, no? amb el Udrich, el Janela, pues, bueno, és un equip consolidat i que aquestes victòries, evidentment, sap que li vindran èpoques dolentes. Tenint en compte que té una baixa important, el Granada. Bueno, clar, el Curtis... Borchardt, no? Quan s'incorpori, però bueno, clar, quan s'incorpori, agafi la forma, vol dir que el gener, no? Mm-hmm. Ara de moment, res. No, és molt meritori el que està fent, el que para que està visquent de la línia exterior, no? Perquè realment a dintre, pues van molt, molt mancats. Evidentment, clar, els hi falta el jugador estrella que tenen, no? Mm-hmm. Crec que no és significatiu, crec que és un equip que quedarà pel mig, per la part mitja tirant cap avall. Han guanyat 2 partits, bé, tampoc el Polaris World, tampoc estan parlant dels Lakers, el Magic i del Karim, no? Bé, aleshores sí que està bé que facin 82 punts, que guanyin, però bé, són els partits precisament que han de guanyar i més a casa amb un Múrcia que bueno, que més que equip és una banda, no? També aleshores no és significatiu que portin 2-2. Per Tau, mi, ojo. Tau 93, Real Madrid 70. El Tau va passar com una apisonadora per... Bueno, una planadora per sobre del Madrid. La baixa de Felipe Reyes va fer molt de mal, no? Bueno, i la concentració que igual la tenien encara amb els Toronto, no? Estava celebrant la victòria. Bueno, el Tau, home, la setmana passada també va venir a perdre. A casa tenia que donar més de lo que va demostrar la setmana passada. Jo crec que es van juntar les dues coses, d'un Tau que va sortir enxufadíssim, vull dir, uns percentatges de llançament boníssims, i un Madrid, allò que el primer quart ja, entre els dos primers quarts, que li van fotre una mitjana, bueno, va acabar amb 54 punts, no? Li havien... 54-36 va acabar. 54-36, clar. A partir d'aquí ja es va fer difícil contra un Tau encertat, i amb, bueno, Rakosiewicz Splitter, vol dir interior-exterior, encertats, va, problemes en defensa. Va patir, jo suposo, evidentment, la baixa del Reyes, però bueno, Hamilton 0, Pelecanos, gran reforç, 0, Sekulic... 24 minuts, cap punt. Cap punt, 0 de 4 en llançaments, Papaluca, Papadopoulos aquest, que sí, la transeta, la cinteta i tal, que és a més un jugador de futbol que altra cosa, però bueno, 7 punts, evidentment, per guanyar un Tau sense el Felipe Reyes, jo crec que necessitava més aportació de jugadors i al contrari va ser menys. Ja veurem el Madrid aquest any si sorprèn com l'any passat. Crec que ho tenen bastant magre per si volen repetir la temporada de l'any passat, perquè és que a més són 23 punts i són 23 punts contra un Tau, que sí que Té l'Splitter, té el Prigioni, té el Teletubi i el Rakosevic bastant encertat. Però bé, tampoc és un Tau trencador, no?, com era fins ara. Aleshores, ja ho veurem. És una mica la incògnita del Madrid per mi, aquest any. És una mica... Crec que ho tindrem bastant difícil, no?, per repetir la temporada passada. Doncs ho anirem veient aquests dies. Moltes gràcies, Pep, moltes gràcies, David. Gràcies a vosaltres. Ens retrobem la setmana que ve. I nosaltres, doncs, us deixem fins aquí la rematada. Tornem el proper dilluns, com sempre, a partir de 2:15 i divendres el kick-off a 2:15 del migdia. Sigueu bons i feu esport.